Mga nai memutih kisah ku mengulang di mau nak cakap memutih kisah mama naik kisah mana nak cakap memutih kisah ni aku mengkiso makna dari maun aku kiso awai kuina iso taru mahai mama anai cagatu mangis kiso maro rayai kuhuhu ami papa kisu anan hau mahu teu mengau uhuhu aku anu jaga tangis kisu nga ayai ahli puten aku kisu hau ku meng Talaya ira kuina iso amino kai akatu mangit ku mengau hau Oh, yeah. Thank you.

को वो पास काए ता दो को वो आया कन आ सलवने पदाई एन अला सके ने चावना को वो सासो वांगा वांगा वांगी सलवने पदा एन सासो ले ओ एया को वो na ko ka wo wo wa na ora ora ko wo wo a ko se ni ke le wa e te to ko a po wo wo paore do ano waronga maya sama pajare ta danga ko wo wo ore tamakara ngana te to ko to ava va ae Kodak ti na ya wo so wa long ai kata ke do di ya o ya ke ai Yeah.